Poruči pice za ovaj stol. Zbog nje od sedam noći jednu si trijezan i nisi isti kao prije. Ona te muči, ko da te ne zna. Opet po starom ponovo pijem, vide drugari, dobro mi nije. Ne leči vreme to što si nestala. Skraćujem noći, piće mi pesmama. Problem u glavi tu je, ne izlazi džabe što druga noćas mi prilazi. Kad usne ove samo ljubavne, pa šta da radim brate. Poruči piće za ovaj stol, DJ pojačaj da pravimo lom. Ostavi brige kad kreneš u grad, ljubi bi samo jednom si mlad. Poruči piće za ovaj stol, DJ pojačaj da pravimo lom. Ostavi brige kad kreneš u grad, ljubi bi samo jednom si mlad. Opet njenaš po svom, čovjek zbog ljubavi prosto poludi. I nemoj piti za njom, podigni čašu, drugu poljubi. Ustani zvesta, ima ih 200, uhvati neku i bit će fiesta. DJ nas vozi, staljanja nema, svaka što ide, naša je pesma. Tu su drugari, nazdravi s nama, ne daj da ona srce ti slama. Stari kažu, slušaj te reči, da svaku drugu alkohol leči. Poruči piće za ovaj stol, DJ pojačaj da pravimo lom. Ostavi brige kad kreneš u grad, ljubi bi samo jednom si mlad. Poruči piće za ovaj stol, DJ pojačaj da pravimo lom. Ostavi brige kad kreneš u grad, ljubi bi samo jednom si mlad.